อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการสักการะหรือสนทนาพูดคุยธรรมะและก็ตอบประเด็นปัญหาคำถามต่างๆโดยดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน12ปีมาแม่นะคะก็เรียกว่ากลางเดือนพฤศจิกายนแล้วล่ะวันเวลาผ่านไปได้รวดเร็วมากเลยสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้โยมก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะโดยจะมีการตอบประเด็นปัญหาของท่านผู้ฟังรวมทั้งหมด2-3ท่านด้วยกันก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินี่แหละเป็นเรื่องของการทำสมาธิต่างๆก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์กันก่อนเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเริ่มด้วยคำถามของคุณผู้ใช้นามว่าคุณยุ้ยก่อนนะเจ้าค่ะคุณยุ้ยก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าอิทธิบาท4พละ5มรรค8เนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะต้องใช้ในการนั่งด้วยหรือเปล่านิมนต์เลยเจ้าค่ะ มันมาด้วยกันอยู่แล้วมาด้วยกันเดี๋ยวมันอยู่ในส่วนผสมนี้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้ที่คุณยุ้ยถามมาในเรื่องของอิทธิบาท4อินทรีย์5พวกนี้อยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37อย่างพระพุทธเจ้าไล่มาตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็มรรค8แต่ทั้งหมด37อย่างเนี่ยเป็นองค์ธรรมเพื่อที่จะให้เกิดการตรัสรู้นะซึ่งมันจะไปในทางเดียวกันคำว่าไปในทางเดียวกันเนี่ยหมายความว่ามันเป็นเส้นทางที่มาจากตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่ก็มีจุดหมายอันเดียวกันเพราะฉะนั้นที่คุณยุ้ยถามว่าเอ๊ะเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีอิทธิบาท4มั้ยนะมีแน่นอนอยู่ในนี้แล้วเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยมีอินทรีย์5หรือพละ5หรือเปล่านะมีแน่นอนมันอยู่ในนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมีสัมมาประธาน4มั้ยสมาประธาน4นี่คือการทำความเพียร4อย่างนะมันมีแน่นอนอยู่ในนั้นล่ะแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเรามีสติปัฏฐาน4มั้ยมันมีแน่นอนอยู่ในนั้นล่ะนะมรรค8ล่ะก็อยู่ในนั้นด้วยโพชฌงค์7ล่ะอยู่ในนั้นล่ะคือมันเหมือนกับก้อนหนึ่งที่มันมีส่วนผสมหลายอย่างพระพุทธเจ้าแยกแยะให้ว่ามันมี7-8อย่างนี้แยกย่อยได้37อย่างมันก็จะมีอยู่ในนี้หมดเมตตามีมั้ยก็มีอยู่ถ้าเราตั้งจิตไว้มันก็จะมีเมตตาอยู่ในนั้น เจ้าค่ะ แต่คือถ้าจะรวบหัวยอดมันเลยนะรวบหัวยอดของมันเนี่ยคือเหมือนกับว่าเวลาเราโยนแหไปเนี่ยแล้วมันจะมีจุ่มแหนะ เจ้าค่ะ คุณ ปากแห ปากแหที่มันจะเป็นจุ่มขึ้นมา เจ้าค่ะ ชาวนาเนี่ยเขาก็จะดึงเฉพาะตรงจุ่มแหเนี่ยแหละมันจะดึงเข้ามาแหทั้งหมดก็จะค่อยๆมาค่อยๆมาใช่ป่ะเช่นเดียวกันไอ้ตัวยอดตรงนี้คือสติแล้วที่มันจะแยกแจกแจงออกไปนะเป็นพละ5เป็นศรัทธาเป็นการให้ทานเป็นเมตตาเป็นพรหมวิหาร4เป็นความเพียรมันก็จะแยกออกไป คืออ ันเดียวกันนั่นแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เป็นรูปแบบเนี่ยเช่นนั่งสมาธิเนี่ยไอ้ความเพียรที่เราทำตรงนั้นมันก็เป็นสัมมาวายามะเป็นลักษณะของสัมมาประธานคุณทำไมมาทำได้อ่ะมันก็ต้องมีศรัทธาไงศรัทธานี่ก็อยู่ในพละ5ม ี ศรัทธามันถึงได้มาทําปฏิบัติธรรมฟังธรรมใช่มั้ย ถูกค่ะ แล้วในขณะที่ทําเนี่ยต้องตั้งสติมั้ยต้องมีแน่นอนไม่งั้นจิตใจมันเตลิดเปิดเปิงไปหมดก็สติปัฏฐาน4แล้วสตินี่ก็อยู่ในพละ5เหมือนกันแล้วเวลาที่ทําเนี่ยบางช่วงบางครั้งจิตก็เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิแล้วก็เป็นสัมโพชฌงค์อย่างนึงอันนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิด้วยอยู่ในมรรค8ด้วยแล้วก็เวลาทําบางทีมีอะไรมากระทบเราก็วางเฉยได้อันนี้ก็เป็นอุเบกขาอยู่ในโพชฌงค์อีกเหมือนกันแต่การที่เราวางอุเบกขาได้เห็นอยู่อย่างถูกต้องอันนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐินั่นก็อยู่ในมรรค8อีกเหมือนกันอย่างเงี้ยม ัน ก็จึงเป็นอันเดียวกันแต่ทั้งหมดมันจะต้องมารวมกันอยู่ในจิตรวมกันอยู่ในจิตให้สามัคคีกันเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นในการเจริญสมาธิมันต้องมีพวกนี้แน่นอน เจ้าค่ะพระอาจารย์ยกตัวอย่างนี้ฟังเข้าใจง่ายเลยนะเจ้าค่ะว่ามันเหมือนเป็นส่วนผสมทั้งหมดแหละจะต้องรวมลงกันตรงนี้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้เหมือนกับทำขนมปังอะนะ ้า ถ้าส่วนผสมมันถูกต้องด้วยแล้วก็ครบด้วยแล้วก็ถูกสัดส่วนขนมก็จะออกมาอร่อยจิตของเราก็เหมือนกันแต่จิตของเรามันต้องมีพวกนี้อยู่องค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมสมัปปทาน4มันผสมกันอยู่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะละอาสวะได ้สาธุเจ้าค่ะก็อันนั้นเป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอบให้แก่คุณยุ้ยนะเจ้าค่ะเป็นคนแรกคำถามถัดไปเป็นของคุณพีชเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างที่นั่งสมาธิเจ้าค่ะคุณพีชนี่ก็เคยมาเข้าปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะทีนี้พอเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยพอกลับไปบ้านเนี่ยก็ไปนั่งสมาธิตลอดเลยนะเจ้าค่ะก็จะมีการนั่งเช้าเย็นอะไรก็เล่ารายละเอียดมาแต่โยมขอข้ามมาถึงตรงที่ว่ามีคำถามเลยนะเจ้าค่ะว่าระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยคุณพีชก็เกิดสภาวะแปลกขึ้นคือมีความรู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างเนี่ยว่างไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับโลกเนี่ยหมุนเคว้งเหมือนจิตเนี่ยจะไม่ยอมอยู่กับตัวจนรู้สึกตกใจจึงพยายามที่จะลืมตานะเจ้าคะซึ่งรู้สึกว่าต้องใช้พลังมากกว่าปกติในการที่จะลืมตาหรือออกจากสมาธิเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเนี่ยจะไม่ยอมให้ลืมตาแต่เมื่อลืมตาแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างก็รู้สึกปกติทุกอย่างอ่ะเจ้าคะก็เลยอยากจะขอกราบเรียนถามอยากทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพีทเนี่ยเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรและถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี่ยควรจะทำอย่างไรและก็ควรจะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการอยู่ในสมาธิต่อไปหรือว่าให้หยุดการนั่งสมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคือเกิดสภาวะใดสภาวะหนึ่งเราเฉพาะเจาะจงมาที่คำถามของคุณพีทเลยนี่ก็แล้วกันนะ เพราะ มันก็ว่างไปแล้วแล้วก็เหมือนกับหมุนเคว้งถ้าว่างแล้วเหมือนหมุนเคว้งอันนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกแล้วว่าโอ้จิตมันจะรวมลงแต่ว่ามันหมุนเพราะอะไรเพราะสติไม่มีกำลัง คือ จะบอกว่าไม่มีกำลังก็ไม่ได้หรอกมันคือกำลังไม่พอกำลังไม่พอทำให้ไอ้ที่มันว่างเนี่ยมันเอาไม่อยู่แต่มันก็จึงหมุนเคว้งไปทำไงตรงนี้ทำไงต้องตั้งสติเอาไว้ให้มั่นให้รู้ลมอยู่อย่างต่อเนื่องอย่าลืมหลงลมหายใจเพราะนี่คือมันเหมือนเป็นอุปสรรคที่จะมาขวางเราอะนะคือเราทำปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นรูปแบบไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมรักษาศีลดีฝึกทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยความก้าวหน้ามันมีแน่นอนแต่ความก้าวหน้านี้มันก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ป่ะจนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีก็เรียกว่าเหมือนกับเครื่องทดสอบว่างั้นก็ได้นะหรือเป็นหลักกิโลเมตรเพื่อให้บอกให้เราว่ามันผ่านมาเป็นขั้นเป็นตอนนะนะพวกนี้ก็จะเป็นการปรุงแต่งทางจิตแบบใดแบบหนึ่งบางคนก็จะเป็นเหมือนตูมขึ้นมาบางคนก็จะเหมือนแบบตกเหวลงไปบางคนก็จะเหมือนแบบหมุนเคว้งบางคนก็จะเหมือนกับเหงื่อแตกมันจะมีหลายอย่างที่จะมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นจุดทดสอบว่าเอ้ยเราจะผ่านไปได้ไหม เจ้าค่ะ คือสามารถบอกได้เลยคุณพีชเนี่ยถ้าผมว่าผ่านจุดนี้ได้จิตก็จะสูงขึ้นนั่นคือสมาธิก็จะดีขึ้นการตั้งสติก็จะคมขึ้นปัญญาก็จะแหลมคมขึ้นก็จะต้องผ่านตรงนี้ให้ได ้เจ้าค่ะ ทีนี้จะผ่านได้ทํายังไงนั่นคืออย่าตามมันอย่าตามไปตรงนั้นให้เราตั้งสติไว้ให้ดีแต่มันหมุนแคว้งไม่เอาตรงนั้นแต่ตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเพราะอะไรเพราะมันว่างมาสงบมาเราสร้างเหตุปัจจัยมาถูกต้องแต่พอถึงจุดหนึ่งทำไมมันตันตึกมันหยุดกึกอ้าวนี่แสดงว่ามันเป็นเครื่องทดสอบแต่เราจะต้องตั้งสติไว้ให้ดีอย่าไหลไปตามสิ่งนั้นแล้วก็ไออาการที่ว่าเหมือนกับต้องใช้พลังมากกว่าปกติอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นการปรุงแต่งไปที่มันจะถ้าเราตามไปมันจะไม่ถูกต่างบางทีถ้าเราตามเสียงได้ยินเสียงอย่างเงี้ยก็บางทีบางคนวิปลาสไปเลยวิปลาสเสียงแต่บางคนได้เห็นแสงสีนั้นสีนี้ตามแสงไปก็วิปลาสภาพก็มีวิปลาสเสียงวิปลาสภาพอย่างเงี้ยเพราะว่าสติมันกำลังไม่พอบางทีก็แบบเพี้ยนไปได้ยินเสียงที่สองคิดว่าตัวเองเป็นร่างทรงแต่จริงมันก็เป็นการปรุงแต่งของตัวเองสติกำลังไม่พอไปเรื่องใหม่ไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้ตั้งสติไว้ให้มั่นเลยนะอย่าตามสิ่งเหล่านั้นไปให้ตั้งสติเอาไว้ในกายใช้ลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องที่ตั้งสติเอาไว้นะแล้วพอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยดูใช่ว่ามันจะดับไปยังไงนะให้เห็นตามเหตุตามปัจจัยเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันแต่เราไม่เอาใจไปใส่ตรงนั้นแต่เราใจมาตั้งไว้อยู่กับสตินะพอเป็นอย่างนี้แล้วสติเรามีกำลังมากขึ้นใช่ไหมมันสามารถที่จะทำจิตเนี่ยให้มีกำลังสูงพอ พอจิตมีกำลังสูงตรงนี้ไม่เอาปุ๊บวางได้เนี่ยจิตเราก็จะเลื่อนขึ้น นั่ นก ็ ว่าเลื่อนขึ้นเนี่ยก็คือละเอียดลงนะมีสติสูงขึ้นมีสมาธิสูงขึ้นก็จะค่อยๆผ่านไปเป็นขั้นเป็นตอนไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นที่คุณพีสามมานะเจ้าค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับที่คุณนวลอนงจากจังหวัดชุมพรถามมาเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยจะเห็นแสงสว่างสีเหลืองอยากทราบว่าคืออะไรนะเจ้าค่ะแล้วก็ข้อที่สองถามว่าท่านเคยไปบวชทีพราหมณ์เจ้าค่ะตอนนี้พอกลับมานอนพักที่บ้านเนี่ยขณะนอนอยู่เนี่ยก็เห็นเหมือนเป็นก้อนเมฆลอยมาก็เลยเหมือนกับพูดคุยกับก้อนเมฆกับเจ้าค่ะว่าจะไปไหนอะไรเดี๋ยวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยถามมาว่าความหมายอันเนี้ยว่ายังไงเจ้าค่ะแล้วก็อันนี้มันคืออะไรกันแน่เจ้าค่ะ นี่อย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้แหละว่ามันเป็นลักษณะการปรุงแต่งของจิตนะคือถ้าเราตามเราจะเป็นบ้าได้ในวิปลาสเสียงวิปลาสภาพ เจ้าค่ะ เสียงเนี่ยตัวสำคัญแต่มาเคยเห็นคือผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละนะบางทีก็คิดว่าตัวเองเป็นร่างทรงเพราะว่าไอ้เสียงที่มันมาแล้วก็ตามเสียงนั้นไปแล้วบางคนก็เกิดอาการสั่นเนี่ยมันเหมือนกับไหวๆอยู่ไหวๆอยู่ตรงขาเนี่ยแล้วก็ตามไปตามไปมันก็ไหวมากขึ้นแบบสั่นทั้งตัวเลยปับขึ้นมาเงี้ยต ั วสั่นก็มีว่าเอ้ยทำไมคนนี้เป็นแบบนี้วะ เจ้าค่ะ แสดงว่าคือสติมันไม่ได้ตั้งไว้อยู่ลมไงมันตามเสียงนั้นไปนะหรือแสงอย่างเงี้ยแสงตามไปบางคนก็ล้มตัวคว่ำไปเหมือนลำโอ้หลายอย่างคุณตื่นใจ จริงเหรอเจ้าค่ะ มันเป็นอย่างนี้หลายอย่างนะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้คืออะไรคือการปรุงแต่งของจิตนะพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงบอกว่าคือถ้ามีการปรุงแต่งของจิตเนี่ยก็ให้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแล้วก็ถัดไปก็บอกว่าทำการปรุงแต่งของจิตเนี่ยให้มันระงับหายใจเข้าหายใจออกแต่ตรงนี้คือพุทธพจน์เลยนะในอนาปานสติสูตรเนี่ยก็คือตรงนี้แหละว่าถ้ามีการปรุงแต่งของจิตอย่าตามไปสิ่งนั้นให้ตั้งสติไว้กับลมหายใจการปรุงแต่งของจิตทำให้มันระงับลงแล้วเอาลมหายใจเอาสติตรงนี ้ จะมีการปรุงแต่งทางกายมีการปรุงแต่งของจิตก็ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับทำการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยให้มันระงับอย่าไปเอาการปรุงแต่งทางนั้นไม่ว่าจะเป็นทางกายไม่ว่าจะเป็นทางจิตแต่บางคนเนี่ยคนนี้นั่งสมาธิอยู่นะบอกว่าโอ้ฉันเจริญธาตุไฟพิจารณาธาตุไฟไอ้คนหนึ่งอยู่บ้านนู้นบอกเอ้ยรู้สึกตัวร้อนโอ้มันเลยมันทำไมไปเกี่ยวกันได้อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ว่าด้วยการปรุงแต่งเนี่ยมันเลยทำให้คิดว่ามันไปเกี่ยวข้องกันเอ๊ะทำไมจิตฉันเป็นแบบนี้ได้ยินเสียงเห็นแสงแต่คือไม่เอาพวกนั้นหมดเลย เจ้าค่ะ หรือเราพิจารณาอย่างนี้ก็ได้นะไม่ว่าจะเสียงที่ได้ยินแสงที่มาอาการหมุนเคว้งอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเราถามตัวเองอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันมาพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นตลอดในขณะที่คุณพิมพ์คำถามมาเนี่ยหรือว่าคุณเขียนจดหมายมาถามเนี่ยตอนนั้นมันเกิดขึ้นไหมหรือเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิแต่ถ้าเราบอกได้เลยว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่นั่งสมาธินะถ้าไม่ได้นั่งสมาธิมันไม่เกิดหรือว่าเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวตอนนี้เป็นไหมตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเฉพาะบางครั้งบางคราวแสดงว่ามันมีความไม่เที่ยงอยู่แต่สิ่งใดที่ไม่เที่ยงเนี่ยถามตัวเองดูซิว่าสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันต้องเป็นทุกข์นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนอยู่เป็นประจำ เจ้าค่ะ ถูกไหมว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทำให้ถึงขนาดว่าเราต้องเขียนจดหมายมาถามอ่ะหรือว่าเขียนข้อความมาถามหรือสงสัยเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจเป็นหลายเดือนหรือหลายปีนะเพื่อจะมาถามว่าไอ้ตรงนั้นมันคืออะไร เจ้าค่ะ แต่ว่ามันเป็นทุกข์นะสิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา เป็นอนัตตาเจ้าค่ะ เป็นอนัตตานั้นเพราะว่ามันปรุงแต่งมาจากสิ่งอื่นใช่ไหม เจ้าค่ะ มันไม่ได้เป็นตัวมันของมันเองแต่มันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นมันจึงเป็นไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเรา ไม่ควรเจ้าค่ะ โอเคสิ่งใดที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเรา ไม่ควรเจ้าค่ะ โอเคไม่ควรนะสิ่งใดที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเนี่ยควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนของเรา ไม่ควรเจ้าค่ะ ไม่ควรนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของเราเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็นว่าไอ้นี่มันเป็นแสงสีสันที่ฉันเห็นเนี่ยแสงนั้นฉันเห็นตัวนั้นฉันเห็นเหมือนตัวฉันเกิดในฉันอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะเห็นว่าอย่างนั้นไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนี้เกิดในเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีอยู่ในเราหรือเราเป็นสิ่งนั้นไม่ควรจะเห็นอย่างนี ้ แต่ถ้าไม่ควรเห็นอย่างนี้ควรเห็นยังไงเห็นสิ่งนั้นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไง แล้วสิ่งใดที่มันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับมัน เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะเจ้าค่ะ ควร ไม่ต้องไปยึดถือ ควรจะต้องปล่อยวางมันเสียถ ู กต้องจะไม่ยึดถือจะปล่อยวางมันได้เนี่ยต้องทำยังไง ก็ต้องมีสติอะเจ้าค่ะ ต้องตั้งสติไว้ถูกต้องเลย เจ้าค่ะ คำถามพวกนี้เราถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองได้เลยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาอีกถามดูเลยมันเที่ยงไหมแสงนี่เที่ยงไหมเสียงนี่เที่ยงไหมรสชาตินี่เที่ยงไหมถ้าไม่เที่ยงใช่ป่ะเฮ้ยเราจะไปเห็นว่านี่เกิดในตัวเราไม่ได้นะหรือจะเห็นว่าตัวเรามีสิ่งนี้ไม่ได้นะเอาแล้วทำไงต้องวางสิจะวางมาทำได้ไงต้องมีสติสิคำถามในที่นี้คือเอาแล้วจะมีสติทำได้ไง ก็ต้องเพ่งจิตมีสมาธิขึ้นนะเจ้าค่ะ ถูกต้องก็ต้องทำที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ เจ้าค่ะ แต่ต้องใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือคืออนาปานสติไงเอาเราจะทำยังไงให้ลมหายใจที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีความเข้มแข็งขึ้นมีกำลังมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงเนี่ยปัจจัยอยู่ห้าหกอย่างนะ เ ช่นหนึ่งคุณรับประทานอาหารพอดีไหมมีท้องว่างอยู่เสมอไหมสองคุณอยู่ในเสนาสนะอันสงัดไหมคุณรักษาศีลดีไหมคุณมีการสำรวมอินทรีย์หรือเปล่าคุณมีการฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องหรือไม่แต่คุณรู้ประมาณในการบริโภคพวกนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้การเจริญอานาปานสติของเราเนี่ยมันก้าวหน้าสติเราตั้งขึ้นได้แต่สติเราตั้งขึ้นได้มีอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยสติเรามีกำลังเราจะเห็นสิ่งนั้นว่ามันไม่ใช่เป็นของตัวตนน่ะมันไม่ได้จะเกิดขึ้นในเราเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเราจะวางสิ่งนั้นได้มันจะไม่เป็นความทุกข์ไง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมก็เพิ่งจะเข้าใจกระจ่างเลยนะเจ้าค่ะเวลาพระอาจารย์เวลาไปเข้าคอร์สเนี่ยพระอาจารย์ก็จะบอกว่าให้อะไรนะเจ้าค่ะ ตั้งสติเอาไว้อยู่เฉพาะหน้า เจ้าค่ะ มีสติหายใจเข้าหายใจออกเนี่ย เจ้าค่ะ คือคำพูดแค่ว่ามีสติหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยวันนี้ก็ต้องอธิบายกันหลายๆวันเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเอาเวลามีการปรุงแต่งอะไรมาไม่เอาตรงนั้นแต่เอาตรงลมหายใจ เจ้าค่ะ เพราะว่าปัจจัยเนี่ยบางทีด้วยอำนาจของความยึดถือมันทำให้เราไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นอยู่เรื่อย เจ้าค่ะ เหมือนจะไปโหยหาอยู่เรื่อยเอ๊ะมันอะไรอะไรมันยังไงยังไงเป็นอะไรอะไรนี่ๆมันเข้าไปเกลือกลั่วละ เข้ าไปเกลือกลั่วแล้วไปมันก็จะเป็นความทุกข์ล่ะทีนี้ ทำให้เราบางทีวิปลาสไปได้ใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ถ้าทำต่อไปเรื่อยๆนะวิปลาสไปได้ต้องระวัง ทีนี้ที่ถูกต้องคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย ์นี่แหละคือตั้งสติไว้เลย เจ้าค่ะ เอาตรงนี้อย่างเดียวคือตรงสติ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ถามและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็คงจะได้เข้าใจตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงแล้วก็สักษามาแล้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการของเรายังเหลืออยู่อีกนิดนึงซึ่งดิฉันก็มีข่าวดีที่อยากจะขออนุญาตเรียนย้ำในเช้าวันนี้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะก็มีข่าวดีว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณนั้นเนี่ยในวันอาทิตย์อีก2อาทิตย์ข้างหน้าคือวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2558นี่แหละคือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมารับอรุณโดยท่านปัญญาชมจำปีซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าหรือเป็นผอ.ที่ดูแลทางด้านของรายการธรรมะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ก็จะถือโอกาสที่จะกราบนมัสการเรียนเชิญพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนไปแสดงธรรมไปสนทนาธรรมะแล้วก็ไปตอบปัญหาประเด็นคำถามอะไรต่างๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครนี้นะเจ้าคะก็คือจะจัดที่อาคารอเนกประสงค์สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะมาร่วมบุญแล้วก็มาตอบคำถามมาพบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์กันได้เลยจะขออนุญาตตรงนี้เรียนนมัสการกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนิดนึงเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์วางแผนว่ายังไงที่ว่าในโอกาสที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยทางท่านหัวหน้าหรือท่านผอ.ปัญญาชมจำปีเนี่ยกราบนมัสการเรียนเชิญมาเนี่ยพระอาจารย์เตรียมอะไรไว้ที่จะมามอบให้เป็นของขวัญหรือว่าจะมาให้สติให้ธรรมะบรรยายธรรมะดีๆอะไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็ได้คุยกับคุณปัญญา เ ม ื ่อหลายสัปดาห์ก่อนว่าในช่วงปลายปีนี้เราน่าจะมีงานที่จะพบปะกับผู้ฟังรายการบ้างและที่สำคัญก็คือเพื่อที่จะแจกซีดีนั่นเองแต่เพราะว่าปกติทุกปีเนี่ยเราจะใช้บริการของทางบุรุษไปรษณีย์ปีนี้ถ้าเรานัดหมายกันมาให้ผู้ฟังเนี่ยมารับซีดีกันที่สถานีมันก็ดีเหมือนกัน แล้วก็รับจากพระอาจารย์เลยนะคะ ใช่ๆวันเวลามันก็มาลงตัววันที่29พฤศจิกายนซ ี ดีถ้าท่านผู้ฟังมางานนี้ได้แน่นอนทุกคนได้แน่นอนหนึ่งละก็ต้องมีซีดีรายการธรรมารับรุ่นเนี่ยแจกใ จารวบรวมของเมื่อ12เดือนที่ผ่านมาอันนี้มีทั้งหมด7แผ่นและนอกจากนี้ก็ยังมีแผ่นที่เป็นเรื่องของธรรมบทเป็นนิทานอรรถกถาธรรมบทที่อาตมาได้อ่านไว ้ ออกอากาศทางสถานีวิทยุต่างๆเนี่ยเอามารวมมาให้อีกแผ่นหนึ่งแต่แผ่นที่9ก็เป็นเรื่องพระสูตรที่เป็น2ภาษาที่นี้ออกอากาศทางเรดิโอไทยแลนด์ FM 88ตอน6โมงเช้าก็จัดมาอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็แผ่นที่10อันนี้ก็เป็นธรรมเทศนาของหลวงพ่อพระครูสิทธิปภากรเรื่องเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติวิปัสสนา หรือ ท่านผู้ฟังที่มาจะได้แน่นอน 10แผ่นเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่ คนที่ไม่ได้มาหรือมาไม่ได้ก็ส่งไปรษณีย์มาก็ได้ซีดีเหมือนกันแต่ทีนี ้ พิเศษสำหรับผู้ที่มาเนี่ยก็จะได้ฟังตามสามารถถามคำถามอาตมาก็จะตอบให้แล้วก็ในวันนั้นเนี่ยอาตมาจะเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังในการทำรายการแต่ว่าอาตมาเนี่ยเตรียมข้อมูลก่อนที่จะเทศแต่ละตอนเนี่ยเตรียมอย่างไรคำถามที่ท่านฟังส่งมาเนี่ยมาทางช่องทางไหนแต่จดหมายมาเป็นยังไงเสร็จปุ๊บเอามาเตรียมข้อมูลบันทึกเสียงเนี่ยใช้ไมโครโฟนแบบไหนอาตมานี่ก็มีไมโครโฟนใช้สลับกันอยู่2ตัวม ี แบ็กอัพตัวหนึ่งแต่คอมพิวเตอร์ใช้แบบไหนเอาปั่นข้อมูลมาแล้วอัพโหลดขึ้นไปทางไหนคุณทรงพลมาเอาข้อมูลไปดาวน์โหลดไปใส่ไว้ช่องทางไหนส่งออกไปทางสถานีอย่างไรท่านผู้ฟังรับฟังทางคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นยังไงรวมถึงพวกที่ทางฟังทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทีมงานที่ช่วยกันทำอย่างไรอาตมาก็จะเรียกทีมงานพวกนี้มาทั้งหมดรวมถึงคนที่ออกแบบดีไซน์ซีดีแต่ที่ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินงานไปได้เนี่ยอันนี้คือเบื้องหลังการทำงานทั้งหมดเลย เจ้าค่ะ แต่ซึ่งคุณเตือนใจก็จะไปที่นั่นด้วยใช่ไหม เจ้าค่ะก็เรียกว่าเบื้องหลังการถ่ายทำของเราทั้งหมดแหละ ใช่ ที ่ ทำมา5-6ปีนี้นะคะทำรายการธรรมารัปรุณโดยที่ว่าอย่างท่านผู้ฟังรับฟังอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดือนเองก็ได้มาเป็นตัวแทนท่านผู้ฟังในการที่จะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยความจริงเสียงเหมือนอยู่ห้องส่งเดียวกันนะเจ้าค่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกที่อุดรส่วนตัวของเดือนเองก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะสนทนาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์มาก็คงได้ความรู้ดีนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังหลายท่านทีเดียวแหละอยากจะรู้เบื้องหลังการถ่ายทำของเรา ใช่ ก็คงจะทำซักถามเป็นตัวอย่างถูกไหมเจ้าคะ ใช่แล้วนอกจากเบื้องหลังการทำงานแล้วอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่จะมาคิดว่ามีประเด็นที่จะเสริมเติมให ้ แล้วก็ตอบคำถามของท่านผู้ฟังแล้วนอกจากนี้ก็จะยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเตรียมการจัดโรงทานมาคุณปัญญาเนี่ยก็เตรียมโรงทานเอาไว้สำหรับเลี้ยงผู้ที่มางานในวันที่29นี้ด้วย สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามารับฟังมาดูมาฟังมาถามปัญหาแล้วก็มีโรงทานให้รับประทานอาหารกันด้วย ใช่มีอาหาร เจ้าค่ะ ส่วนกำหนดการในวันที่29ก็คือว่าเราจะเริ่มลงทะเบียนกันตอน9โมงเช้าลงทะเบียนนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะมีที่นั่งที่อะไรกันแล้วก็รับซีดีน ะ เริ่มตั้งแต่9โมงเช้าส่วนกิจกรรมแสดงธรรมการพบปะกันให้ข้อมูลเบื้องหลังเนี่ยก็จะเริ่มตอน10โมงเริ่มตอน10โมงแล้วก็จะให้ข้อมูลสักชั่วโมง2ชั่วโมงพบปะทีมงานเทศถามคำถามตอบคำถามกันแล้วก็เสร็จประมาณเที่ยงในเวลาเที่ยงนั้นก็จะมีอาหารต่างๆบริการจากลูกศิษย์ลูกหาที่มาช่วยกัน เป็นโรงทานที่จะให้รับประทานกันได้ฟรีเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ สาธุเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ต้องการจะมาในงานนี้คือถ้าสะดวกอาตมาอยากจะให้ไปลงทะเบียนซะก่อนเพื่อว่าเราจะได้ทราบจำนวนคนที่แน่นอนล่ะเราก็จะได้เตรียมซีดีมาให้พร้อมเตรียมที่นั่งให้พร้อมโดยการลงทะเบียนนี้ก็ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์puredhamma.com puredhamma.com ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์นี้ก็จะได้รับแผนผังของธรรมจักรที่เป็น high resolution ที่อาตมาเขียนคำอธิบายไว้ด้วย อัน นี้เป็นโบนัสให้สำหรับคนที่ลงทะเบียนออนไลน์แต่ถ้าพวกที่ไปทำออนไลน์ไม่ได้จะมาลงทะเบียนงานหน้างานก็ได้ก็มาตั้งแต่ตอน9โมงเช้า เจ้าค่ะอันนั้นเพื่อว่าเราจะได้จัดเตรียมทั้งเรื่องของซีดีธรรมะรับอรุณที่จะแจกให้เป็นของขวัญปีนี้รวมทั้งจัดเตรียมพวกอาหารที่จะเป็นโรงทานด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ๆ เจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆเลยนะคะที่เราจะได้มาพบกันก็คือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจากทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะถ้าเผื่อสามารถเดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครมาที่อาคารอเนกประสงค์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะ อยู่ถ้าเผื่อเราจะพูดตามภาษาชาวบ้านเราให้ท่านอาจจะมาแท็กซี่หรือจะมารถเองเนี่ยก็อยู่ติดกับสถาบันเขาเรียกว่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรคือวปอแล้วก็ตรงข้ามกับทางสนามกีฬาทบอันนี้หาง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อเข้าไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยพอเข้ารั้วไปก็จะถึงโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก่อนอยู่ทางขวามือท่านไม่ต้องสนใจเจ้าค่ะก็ถูกต้องเจ้าค่ะก็ขับรถตรงเข้าไปหรือว่าเดินเข้าไปข้างในเลยก็จะเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งอาคารอเนกประสงค์นั้นเนี่ยก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับลานจอดรถแล้วก็ตรงนั้นข้ามกับอาคารเขาเรียกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งพอท่านไปถึงนี้ก็คงจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมต้อนรับไว้หมดละและอาคารอเนกประสงค์นี้ก็เป็นอาคารที่ใหญ่โตแล้วก็ติดแอร์เรียบร้อยด้วยก็จัดงานอะไรของทางวิทยุก็จัดที่อาคารนี้แหละค่ะก็คิดว่ารองรับท่านผู้ฟังได้อย่างแน่นอนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะก็อยากจะย้ำเรียนเชิญชวนสำหรับวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนลงทะเบียนกันตั้งแต่9โมงเช้าแล้วก็จะเริ่มการพูดคุยสนทนาธรรมะอะไรต่างๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเวลา 10:00 น.ถึงเที่ยงขอเชิญท่านผู้ฟังได้ลงทะเบียนที่จะมาร่วมรายการกับเราในวันอาทิตย์ที่29นี้ซึ่งก็มีคุณปัญญาชมจำปีเป็นพ่องานอยู่แล้วก็เตรียมต้อนรับพร้อมเจ้าหน้าที่และคุณทรงพลแล้วก็ทีมงานผลิตรายการธรรมารับอรุณของเราเนี่ยทาง pio.thama.com อย่างที่พระอาจารย์บอกแล้วนะคะแล้วเราพบกันสำหรับในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะก็มีข่าวดีฝากท้ายอย่างนี้คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่อยากจะเห็นองค์จริงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเอหน้าตาท่านเป็นยังไงนะท่านเทศเก่งจังเลยอะไรอย่างนี้พบกันวันที่29พฤศจิกายนนะคะสำหรับเช้าวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบอล สาธุเจ้าค่ะ